نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. 11 پارے کا رکوع نمبر 5 ہے، آیت نمبر 123 سے 129 تک. پارا نمبر 11، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 123 to 129. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا. یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتل الذین، جنگ کرو ان لوگوں سے، یلونکم، جو قریب ہے تمہارے، من الکفاری، کفار میں سے، ولیجدو، اور چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم، تم میں، غلظہ، سختی، وَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع المتقین، متقی لوگوں کے ساتھ ہے، وَإِذَا، اور جب، ما انزلت، اتاری جاتی ہے، سورتن، کوئی سورت، فمنہم، تو ان میں سے کوئی، من یقولو، جو کہتا ہے، ایکم، کون ہے تم میں، زادتہو، کہ بڑھا دیا اس کو، هذه اس صورت نے، ایمانن، ایمان میں، فاما الذين امنوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فزادتهم ایمانن، تو بڑھا دیا اس نے ان کو ایمان میں، وَهُمْ يَسْتَفْشِرُونَ، اس حال میں کہ وہ خوشیاں مناتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، فِي قُلُوبِهِمْ، جن کے دلوں میں، مَرَضٌ، بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ، تو اس نے بڑھا دیا ان کو، رجسن، نجاست میں، الى رجسهم، طرف ان کی نجاست کے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وهم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولا، کیا بھلا نہیں، یرونا، وہ دیکھتے، انہم، کہ بے شک وہ، یفتنونا، آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرتن، ایک بار، او مرتین، یا دو بار، ثم لا، پھر نہیں، يتوبونا، وہ توبہ کرتے، ولا هم، اور نہ وہ، يذكرون، وہ نصیحت پکڑتے ہیں، وَإِذَا، اور جب بھی، ما انزلت، اتاری جاتی ہے، سورتن، کوئی سورت، نظرا، دیکھتے ہیں، بعدهم، بعض ان میں سے، الى بعدن، طرف بعض کے، یعنی ان میں سے بعض بعض کی طرف. حل یراکم کیا دیکھتا ہے تم کو؟ من احد کوئی ایک. ثم پھر. ان صرفو وہ منہ پھیر جاتے ہیں. صرف اللہ پھیر دیا اللہ نے. قلوبہم ان کے دلوں کو. بینہم بوجہ اس کے بے شک وہ. قوم ایسے لوگ ہیں. لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے. لقد جاءکم البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس. رسول ایک رسول. من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے. عزیز گرا ہے یعنی بوجھل ہے. علیہ اس پر. ما عنتم وہ چیز جو ضرر پہنچائے تم کو. حریص علیکم حریص ہے تمہارے بارے میں. بالمؤمنین مومنوں پر. رؤوف الرحیم شفقت کرنے والا مہربان ہے. فَإِن پھر اگر. تولو وہ منہ موڑیں. فقل تو کہہ دیجئے. حسبی اللہ کافی ہے مجھ کو اللہ. لا الہ الا ہوا نہیں کوئی الہ مگر وہی. علیہ توکل تو اسی پر میں نے توکل کیا. وہو رب العرش العظیم اور وہ رب ہے عرش عظیم کا. بس جی.